بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلسي واتنا أكيين في سين إميسيون على الإفطار TSL دلن كماي تي وقتوي نيلن زيارة دلن بالو أق دلن نيانا لي الله سبحانه وتعالى يالا نانغول نانغول لن مبوكي تومب بي ني فاتلي ngonuk tayyi yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam modon sognu sahabatul kiram di sognu julidi nan len fa'arullaha min anfusikum khayran waxtan nañ demb ne yalla da fay daf ñuy titero ci kanamu malaika yi ma dama yalla daf ñuy titero ci kanamu malaika yi kon luñu war moy ñu feñal ci sunuy melokan yiw فأروا الله من أنفسكم خيرا كون لي ني وار موي نون نييب مبوكي ني فيغنال ييو سي سوني ملوكان كو يالا دي تيترو كو يالا دي بيغي كو يالا كونتان سي ياو بان ملوكان غا ورا يور كون مبوكي فأروا الله من أنفسكم خيرا ولن يالا لو باخ لي نين يور كيب كو يور لو باخ генنيكو kep ko amone lo denc ci lu bax genné ko wèr wi moy wèr wi ñuy genné lu bax wèr wi moy wèr wu ñuy woné jikko yu bax yi ak jëf yu bax yi wax yu bax yi lepp lu bax lu doom adama mëna amone ci kaw suuf denc ko waxtu wuñ koy genné jotna buñ ci doon joxe misal su nit amone ay yéré yi rafet am xew yere yoy mu dencion yu bes yu rafet yoy mom lay genné sol bu don ay dal la mom lay genné sol bu don mbaxna la mom lay genné sol lu mu meuna am bu don auto la mom lay war bu bes mom lay war bu don sac la mom lay gaddu lepp lu bax lo am ci ay matériel so amé xew wala ngay jëfi dara wala ngay dem ci barab mom ngay jëfëndiko mbokk yi wër wi nak soxla wuñ ci auto yu bes soxla wuñ ci yere yu bes soxla wuñ ci dal yu bes soxla wuñ ci mbaxne mu bes xam nga luñ ci soxla ay jëf yu bax wax ju bax jëf ju bax lool lañ soxla ci wër wi jëf motax yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena fa arullaha min anfusikum khayran lepp lu bax lu tuddu yiw lu ngeen ci am ngeen dencion ko yonent bi neena genn len ko te wama taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alim lepp lu ngeen meuna def ci lu bax ci wer wi yalla neena man yalla xamna ko wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah lepp lu ngeen meuna jital ci lu bax ci wer wi di ngeen fek yalla dencal len ko kon mbok yi fastabiqul khairat jëkënte leen lu bax yi lu bax li nu am ci wax ak jëf ci melokan lu mu mëna doon nan ko génné wër wi du wër wu nuy génné lu bon lu bax rek su dé yéré solal yéré yu bax lu mu mëna doon lo mëna am fexel bu dé lu bax nga génné ko nga garal ko yalla subhanahu wa ta'ala ndax yalla mu ngi jakarlo ak ñun di xol lu bax li ñu dencion ndax mom jaral nañu ko ñu génné ko wala jaraluñ ko fayubahi bikum malaikatahu fa arullaha min anfusikum khayran yalla daf ñuy titero ci kanamu malaika yi kon nañu génné lu bax li ñu denc ñu won ko yalla ñu garal ko ko madama mu ngi titero ci kanamu malaika mi kon dina jaadu ci ñun lu bax li ñu am ñu daari ko ne yalla mi ngi ni ci julli ci tuddu yalla ci jang alquran ci sarax ci wax ci jëf lepp lu mu mëna doon lu baax ñu garal ko ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko yalla ñun lu baax li lañ dencion mu ngi ni mbokk yi tay nit bu doon ziaré ji kilifaam lepp lu baax lu mu yaakar ne dina contane lo kilifa gi daf koy def budé lu muy sol lu baax budé lu baax lay def kon mbokk yi su fekke yalla ngi ñuy titoro ci kanamu malaika yi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di ñu soñu naan nanu won yalla lu baax li ñu yor kon nanu gor gorlu bu kenn ci ñun genné lu bon bu kenn ci ñun def ci wër yi lo xamne yalla daf koy jeppi yalla daf koy sip fi lay joggé yalla bañ ko ba yowmal qiyamati bu dajé ak yalla yalla yobu ko safara lool nako nañ ko moytandiko lu baax la yoonte bi sakku ci ñun ne nañ ko genné ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala motax mu ne fa arullaha min anfusikum khayran won len yalla lu bax li ngeen denc kenn ku nek ci ñun fo meuna nek lo meunona am lo meunona denc ci xéetu yiw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi lay soñ mi ngi lay wax waxtu genné ko jotna dafa am yire yo xamne ci jamono sedday lañ koy genné am yire yo xamne ñu ngi koy genné ci jamono tangay jamono ju nek amna lu ci nit ñi wara def jamono bi jamono yi jaamu yalla la subhanahu wa ta'ala jamono yi jëkënte la ku am alal wonal yalla salu bax li nga man ku am xam xam wonal yalla salu bax li nga man ku am katan wonal yalla lu bax li nga man kenn ku nek ci ñun li nga mën fété wo fa won fa yalla lu bax li nga man ku nek ci hôpitaux yi wonal yalla lu bax li nga man ku nek ci marché yi wonal yalla lu bax li nga man kuy chauffeur wonal yalla lu bax li nga man kenn ku nek ci ñun mbokk yi lu bax li nga man won ko suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax yonent bi neena won len yalla lu bax li ngeen am mbokk julit yi télévision TSL mo len don may sen émission al iftar ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul nu nangul len ñu ngi len di ñaanal ngeen ndog ak jamm ñu ngi nuyu suñu yaay Fat Cissé ci Daru Salam ak soxna Fat Diop ci Daru Salam ak Mère Ndiobo ci Daru Salam ñu ngi len di nuyu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديلو سيوات نانج اك يين سي وقت وي كوم نانج كاي ديفه بس بو نيك سي ويرو كورغي دي اندك تلفزيون تي اس ال مولين دي ماي سين وقتان الافطار تموي ندوغو ñu andat ak yeen tay ci wax ju reey ji yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax julit bu nek war ko baye xel yonti yalla muhammad ci wéru koor la waxon wax ji mun fa inna ash-shaqiyya man hurima fihi rahmatullah fa inna ash-shaqiyya man hurima fihi rahmatullah mbokk yonent bi neena ki gëna téxé di ci kaw suuf moy ki yalla xagn yërmandem ci wéru koor ki gëna téxé di moy ku yalla xagn yërmandé ci wéru koor mbokk ki yalla xagn yërmandé lan la def ba yalla xagn ko yërmandé ndax dafa wor ba ngone dedet ndax daf ci julli lu bari dedet ndax daf ci jang alquran lu bari dedet ndax daf ci zikr tuddu ci yalla lu bari dedet ndax li ñu wax kuko def ngeureumal yalla ngay am ak contentam kon suñu mbokk mi waji soxna si xale bu goor bi goor gi lan la def ba yalla xagn ko yermande ci wéru koor fa inna as-saqiya man hurima fihi rahmatullah ki texé di deug deug deug moy ki fekke wéru koor te fexewul yalla bal ko lutax yalla baluko parce que soppé koul mi ngi ci tiaxan yi mi ngi ci musique bi mi ngi ci xalé yi goor yi mi ngi ci xalé yi jigen ya mi ngi ci tiaxan kat yi tiaxanu kay yi ma ngay damiyé ma ngay yoté ma nga ca tafisu geej ma nga ca ciol gu bon nga ma nga ca jëwaté ba ma nga ca rambaaj ba ma nga ca fen ya ma nga ca carte ga wéru koor soppi wul ci mom dara mo da yonent bi ni ki moy ki texé di deug ki moy ki yalla sori yermande deug deug mbok julit yi ku yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne yow ku texé di nga yow ku texé di nga fa inna ash-shaqiyya man hurima fihi rahmatullah yent yalla muhammad neena ki alku ki nara dugg euleuk safara ki yalla nara toroxal euleuk ki nara nek ci meru yalla moy ki fekke weru koor fexewul ba yalla jegal ko yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam dafa ñaanal dañoo daño ñaanal ñetti nit alkande yonenti yalla muhammad di nangu ñaan bi yonenti yalla muhammad ci wéru koor day ñew di khutba ci juma ji bi mu ñewé ci bir jakam ji premier escalier bi mu don tok ci minbar bi mu don khutba mu ne amin escalier yonenti bi sallallahu alaihi wasallam minbar bi ñetti escalier la won mu tek premier tankam ci escalier bu ñëk bi mu ne amin mu tek ñaarel bi mu ne amin mu tek ñettel mu ne amin mu julle ba pare sahaba yi wër ko ne ko da nga def lo xamne tay musñu ko gis lutax nga def ko mu ne len luma def ñu ne ko da nga yek ci minbar bi nan amin amin amin ñu wañ ko ba muy ñett ban ñaan nga don nang mu ne len jibril mo don ñaanal ñett nit alkande man muhammad manan amin ñu ne ko ñett ñoo ñu ñal la mu ne ki fekke wéru koor te fexewul ba yalla jéggal ko ay bakaram Allah te wéru koor ñew nek wéer wo xamne dañ ci wara jéggal nit bakaram mom mu fekke wéru koor fexewul ba yalla bal ko ki moy ki texé di deug ki yalla nako yalla duggal safara yent bi ne amin kon doomu nday mbokk yi wéru koor dafa ñew ngir yalla jéggal ñu suñu bakar kenn ci ñu warul fexé ba wér wi genn mu nek ci shaqi ku texé ri ñu ne ko ñaarel mu nek ku dégg muhammad té waxul sallallahu alayhi wasallam ki yal nako yalla def muy ku texé di yonent bi ne amin kon yow julit sa yo déggé ñu ne muhammad yégal ne war nga wax sallallahu alayhi wasallam bala ngay bok ci ñi nay yonent yalla muhammad neena al bakhil man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya kinay deug deug moy ki deg ñu ne muhammad te waxul sallallahu alayhi wa alihi wasallam ñu ne ko ñettel mu ne moy ku fekke ndayam ak bayam di dund fa xewul ba am ci ñom ñaar ngeerum kon yow mi wor yegal ni da nga wara am sa ngeerumal nday ak sa ngeerumal bay tay nak jamono bi ñu tollu ci senegal moy ki la gëna bax moy ki fetterlu di teundayam di te bayam nañu yek ne ñi ñun ñi te suñu nday yek suñu bayyi amuñu ngeureumal yalla ci wéru koor so bëggee yalla gëreem la contant ci yow fexel ba nga am ngeureumal sa nday ak sa ngeureumal bayyi yonti yalla muhammad neena ridallah fi ridal walidaini wa sukhti Allah fi sukhti walidaini ngeureumal yalla mi ngi ci ngeureumal ñaari wayjur meru yalla mi ngi ci meru ñaari wayjur. Kon ñu ngi ci wéru koor. Kenn ku nekk ci ñun mu war a góorgóorlu ba am ngërëmal ndayam, ngërëmal bàyyam ci wéru koor, waaye ba ñu lay gërëm yàl na fekk ñu gërëm la ca lu neex yàlla. Yonent yàlla Mohammed alayhi salaatu wasalaam nee na ki texee di dëgg, ki alku dëgg, ki nar a dugg safara ëllëg, mooy jullit bi fekkee weeru koor fexewul ba am ci kontante yàlla subhanahu wa taala, fexewul ba yàlla bég ci moom, fexewul ba yàlla kontaan ci moom. Mbokki jullit yi, li mooy waxtaan wi leen seen télévision TSL indi loon ci al iftar muy ndogu, ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu ndogu ak jàmm. Ñu ngi nuyu mbokk jullit yi di leen ziara, di leen baalu àq. Ñu ngi nuyu sunu oustaz Mangan ak xaritam Pape Diop ak soppe yi ñu dëkkal bokkal quartier yépp. Ñu ngi leen di ñaanal ndogu jàmm. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.